بسم الله الرحمن الرحيم عرض دي محب الله في هاري طلبه فداو بار السلام نسبت بالي كما بين دي نقضين دي عموم خصوص مطلق كي تفصيل يدا چكلا پا عيران كي عموم خصوص مطلق كي لك حيوان انسان نبنقضان كي عموم خصوص مطلق بي خديغ بالعكس فعيران كي كم اعم مطلق بي پنکیس کے وہ آخص مطلق وی عائلان کے چکیم آخص مطلق وی پنکیس کے وہ آغا آعم مطلق وی نیسال فرا وزا حق لکا حیوان انسان حیوان آعم مطلق انسان آخص مطلق نقیزین جن وقل لا حیوان لا انسان لا حیوان آعم مطلق آخص مطلق بلے ودا لا انسان آعم مطلق بلے ودا خبر صدتا جو ازکا چھ دے آخص طرفا مجبا کلیا سبی کیجی دو تنیش چھ سوچ پہ ہوگا پہ نقیزان کے مجھے یہ لا حیوان طرف مجھے با کلیا سبی چیزی دا سوئلہ شو کل لا حیوان لا انسان نو نو دا سیدی دا نا حال نجوان دے سورائی چیور نجوان دے سورائی او نا انسان غیبی خود لا انسان طرف مجھے با کلیا سبی چیزی چی خاما خجی چیر تا لا حیوان وی لا انسان دا وی نا کرکلا لا انسان وی لا حیوانو لکا خار دائی لا انسان وی تا غیلے شو کلا حیوان لا انسان عار شو لا انسان دا نداتا ورسی او لا خیوان دا ورسی دائما دا اجتماعی شو خو لا انسان دمرا عار شو شکل اکل اخرطا لا انسان ورسی خو لا خیوان نشی ورسلا دائما لا انسان عار شو ندا خبر ابیان کرده اوست انکیز ورمیزی عرض دا محب اللہ بحاری پدر و درد سر بیان دا نسبت کو پما بین دا اغیر نقیزین دا عموم خصوص مطلق کے لسا تفصیل یہ دا چکلا پا عینان کو عموم خصوص مطلق نسبت وی لکا پا حیوان پا انسان کے پا نقیزین کے میں عموم خصوص مطلق نسبت وی خود عینان پا عکس اولا چکم آعم مطلق وی دلا و آخص مطلق وی اولا چکم آخص مطلق وی دلا و آعم مطلق وی پر مثال سرا وزاحت لکا حیوان انسان میں ان کو عموم خصوص مطلق دا حیوان آعم انسان آخص نقیزین چلا خیوان لے دا و آخص مطلق دلے لا انسان چې نه انسان نه کیز دی دا اخص نه کیز دی دا او اعم مطلق بلے او دلیل یې دا چې دا اخص طرفا مجبا کلیا سبی کیږي نه دا اعم طرفا دلتا نا دی لا حیوان طرفا مجبا کلیا سبی کیږي چې وته موضوع یې کو کل لا حیوان لا انسان نه اب نجوان دی سورا نه انسان لا خو عکس نشتا کلا کلا او داسی چې لا انسان وی خو لا حیوانو نشو وته ویلا لکا خارا لا انسان وته ویلا چې خدا نشو ویلا چې دا لا حیوان دی دا خو امیش تو سجا گئے اس نسبت ما بین ناکزانا کے چاہے دون کس نسبت بہر آئی تفصیل ہم بیان کر کیز رو لے رس وانا کیز لا عم نے ناکیز دے گا عم ولا خص مطلقا ناکیز دے عموم خصوص مطلق وانا کیز لا عم ولا خص مطلقا ناکیز دے عم ولا خص مطلق لکا خیوان انسان بالعکس تا عکس عیران ہوئی مطلب دا چیزی ہو عموم خصوص مطلق خودے گو پا عکس بھی نورا عاشا ہوئی خو پا عکس بھی خریبی ولتا چکم عامی او دلہ خاص کی ولتا چکم خاصی دلہ عام کی ونقیز لا عم ولا عکس مطلقا نقیز دے گا عم ولا عکس مطلق پہ اعتبار دے نسبت سرو بالعکس پا عکس دے گا عینانی فا انہا انتفاع لعام دا دلیل بہر خدا دلیل پا حقیقت کے دے کبرا مقدر دے پورا دے دلتا کیا سے ایک ترہی مقدر دے یو صغرا دو بلا کبرا دو دا دلیل دے رو کبرا مقدر دے پورا دے میں صغرا ہوں دارو گسر ہوں چاکی میں اس مجھت اس پہ لگیا ہوئی پہ تفسیر کے چھے نقیز الاعم نا والاعم آخص دا سوڑا سر لگا ہوئی والاعم آعم یعنی نقیز الاعم نقیز الاعم آخص نقیز دے آعم سوی آخص وی ونقیز الاخص آعم نا ونقيز دي أخص ونقيز الأعم أخص لك لا حيوان ونقيز الأخص أعم لك لا إنسان ده صغرى شوى كبرى ما يقول لك هر وكل نقيز الأعم نقيز الأعم تكون نخيوان وكل نقيز الأعم اخص من نقيز الاخص خدا وخاص لو عام بس اغراق الزاكرة لا نکیز دی آم پشتی که ہوئی ہے نکیز دی آم آخر نکیز دی آخر بس اگرہ کبرا گرہ گرہ گرہ ہر نکیز دی آمو آخر بھی دی نکیز دی آخر سنا ہر نکیز دی آمو لکا لا حیوان آخر بھی دی نکیز دی آمنا ایسا سغرا سے دلیل ہے نتیجہ دی مرمان ملکا سغرا دلیل دار ہے چی نکیز دی آم آخست ہے لکه چه نکیز من امرتا کنی و چه نکیز دیشی چه تبی رپا دیشی شا چه اعام چه خیوان دی چه رپا یکی وی دلا خیوان نیز نکیز دی اعام دیلی خب دلا خیوان سر چو پر تشوائی دی اعام که خاص اعام چه پر تشو خو خاص رو گای خدا خاص شو و نکیز دی اخست و اعامی که دکا چه نکیز دی اخست خو نکیز دی آقا چو کچه دا اخست یه پر تکرائی خو چه اخست پر تشو خو چو پر گای هم رو گای چه آن پر تکوی خو خاطر تی بکه چه نکیز خویه ای داگه بچه دای پر تکو چه دای پر تکو خوابل زید ویرسی و چه خاص پر تکوی آن ور تی سغرا خو زهره دو و چه کبرا داری سرائی چه هر نکیز ده آن دو آخص بی ده نکیز ده هر نکیز ده آن چه لا حیوان ده لا حیوان هر نکیز ده آن دو آخص بی ده نکیز ده آخر ما چلا انسان ده دلیلی یه داره دلیلی یه داره یه نبی فعلا انتفاع لعنی مطلب اینه که در نکیز ده آم چه کنید مثال برکم ده ملزوم ده و نکیز ده آخر چلا انسان ده ده و ده جواد خبره دو چه ملزوم خاص یو لازم آمین ده جواد خبره دو فعلا انتفاع لعنی ذکا انتفاع ده عام کبن تک انسر اولا دهون یو لیر خوان وکو فعلا انتفاع عن ثمانه فان نقيز الاعم كان نقيز الاعم شكوى كابل ترى ولا ولا ولا تسوى خشي فان لا حيوان ملزوم لا حيوان ملزوم ده وده بصر وسوله ورا ده مثال وانتفاع الخاص يعني ولا انسان لازم از مقصد نزاع خدك بس كسفر غندل يد فان انتفاع عام ذكا انتفاع عام كعام منتقش عام دلتا شكوى خیوان خیوان نو عامو چیزی انتفاع رو آنه چی کروشی خلا خیوان رو شی و دا خوش انتفاع رو آنه اونه چیزی منتفی کل آنه و آنه عام دای فا اینا انتفاع لعامه آنه پی کول ده عام عام چو کرو آنه منیزو خوش آنه پی دفرا و چو کروشی خدا سوی آنه فا اینا لا خیوان منظوم ایس پی بجوانی آتا اولا فا اینا انتفاع لعام ذکا انتفاع عام چه عام منتفیشی چه خیوان ده چه دلتا سکر و ایت پاملا لا خیوان ملزوم و انتفاع الخاص دا ملزوم ده ده انتفاع ده خاص ده پرا چه خاص سکتا چه منتفیشی سکروشی مداسو یا چه فإن لا خیوان ملزوم لا انسان و لا انسان لازم فإن لا حیوان ملزوم لا انسان و ملزوم خاصوی و لازم عامی خوصا ایشو سنا کیز ده عامو سنی خاصوی و نا کیز ده احطو آمین دا خبر ایس خبر دیاره تر گرده ما دا فا اینا انتفاع لعام عرب رتو محب الله دا حری دریب ہے نبی دا کبرا مقدر دا فرا اصل که دولا شکل ایک ترانی مقدر دا صغرا کبرا طریق کبرا دا اللہ اصغرا دا را دو چه نکیز دے اعام خاص نکیز دے اخص عام دا صغرا شوا و کبرا را را گوا هار نکیز دے اعام دا و اخص بی دے نکیز دے اخصنا هر نقیز ده آعن ده و اخصوی ده نقیز ده اخصنا و نتیجه دار برکلارا چه ده نقیز ده آعن و اخصوی چرا ده مزگر تکی کار کردیتی این ده کبرا ده سدنی لیدن سغرا ده فرا چه نقیز ده آعن اخصا و نقیز ده اخصا و چه دلیل مداره چه نقیز ده آعن سمت آره چه آن پرتشی نقیز منا داره چه پرتشی و چه آن پرتشی خود سکر وان خاص و نکیز دی آخر سمت داره چه خاص پرتا که و چه خاص پرتا شو سو کستی عام هستی نو دا چک تو چه نکیز دی آم آخص و نکیز دی آخص آم و هار نکیز کبرا دی داره چه و هار نکیز دی آخص نا دی آم دو آخص وی دی نکیز دی آخص نا نو سیده پس نتیجه اگر کلا چه نکیز دی آم نکیز دی آم و آخص مطلق دل عکس ایده فا این انتفاع لعنو دا کبرا دی چه دگر سدلی چه نکیز ده اعم خاص ده د نکیز د اخصنا چې دلیل مداره چې د نکیز د اعمل ظن ده او نکیز د اخصی او مرزوم د لازم نه تدی خاص مرزوم د لازم نه فاما انتفاع العام ذکر انتفاع عام چې عام انتفاع عام څه کو دلو و چې انتفاع و کې څه کو شي مرزوم ده و دا فیا چې انتفاع لاخه وان مرزوم ده فانا انتفاع عام ملزوم انتفاع خاص دا ملزوم دا دا انتفاع خاص چا خاص منتفی که شه انسان دا دا خیوان منتفی که دل دا اغد پرا ملزوم دی ملزوم اگر سر لازم دا دا دا سر ملزوم دا ملزوم فانا انتفاع عام انتفاع عام چلا خیوان رو غای دا ملزوم دا دا انتفاع خاص سر چلا انسان دا وای سر دا لازم ده او ملزوم عامي كلازم عام لازم عامي ملزوم خاصي خوالا عدت عكس نشتا دا اخرده چه بيا انتفاع خاص چلا انسان ده خاص منتطي که خلا انسان رو غاية دا ملزوم شي دي انتفاع عام سرا چلا خيوان ده لذي كلا بخمسوات رو غاية بيا چسو چه دي سرا مسايشي دا لا خيوان لا انسان سرا مسايشي اسمه دا عينان جل ولو دا انسان خيوان سكده او بیا مصیب دی او بیا مصیب دی خود دې خدای باندې یو عمو خصوص مطلق ولا حتى عجز نشتا چې ته وایې چې لا انسان چې عام ده لا خیوان خاص ده لا خیوان ملزوم ولا انسان لازم خو عكس ده اسم عكس نه معنا ولا حتى عجز نشتا تحقيقا لمعنى العموم لپاره د ثبوت معنی د عموم چې دې نو عموم ثابت شي چې یو عام ده او بل خاص ده مېره کې عجز ده چې به مصالات او غای نو چې په دې کې مصالات وشي اسم دا عینان کل لا انسان لا خیوان دا عینان کل چه دیکی مصابات بھی مرتا ترا وچا بکلان کی مصابات شکا نفیدن کی بسن او دا خیوان نزار کی مصابات شتا یخو کر آبا کلیشی تحقیقا لمعنی العموم لپارا بسا بطاولے دے معنی دے عموم شاشن وشکی کا بای اتراز دا اتراز دا رضیزی چه تو چکی مکا ایلات نشکلالا چه پا عینان کے عموم خصوص مطلق دی پنا کزان کے عموم خصوص خالی بالعکس زده نمان عینان که و عموم خصوص مطلق وی خوناکیزان که و تبین وی عینان که و عموم خصوص مطلق وی خوناکیزان که وی و شکر که اطراب و رسوه ایده جبه انا لا اجتماع اینا که زین ایس کسا دیر پا خرید بیاس وقتا یو لا اجتماع اینا که زین یو انسان دا ایده اونا که کمی نزبت ہے عموم خصوص مطلق نا کہا کم یو عام ہے لا اجتماع اینا که زین که انسان ولا اجتماع ولا كذا اعم مطلق تاعي نسامي ما يبدان ترى بك زياده تقوى كل انسان لا اجتماع ولا كذا ولا اجتماع ولا كذا ترى بندر دي ميزه كتك لك ولا اجتماع ولا كذا ني انسان لك خار خرطا لا اجتماع ولا كذا ولا شيء مستعد ولا شيء ولا لا اجتماع ولا كذا اعم مطلق شو انسان يجي لك زي الغراوه الاجتماع ولا كذا ولا كذا تشي لا اجتماع غدا ولا اجتماع ولا كذا ولا كذا تشي اجتماع ولا كذا ده انسان لك ایدے ملکی تبایون دائی ویلی تبایون دائی زکا چھے عموم خصوص مطلق ویلی تبایونی چھے افراد خیوری دے اسلام اگر زن خیوری افراد مشتا تا انسان پر کیوری کی افراد دائی عموم خصوص مطلق ویلی تبایونی چھے وہاں دا اجتماعی خیوری دا لا انسان دے اجتماع اگر زن تر پکیم دی کے کار دائی لا انسان کو خرکا مرزی کے لئے دی اور ہر بے اجتماع اگر زن تر اخلائشی بکر اخلائشی پر فر ایشان شکل ہے مدائر پر لکیزین کے تبایون دائی وشكك جدا أن لا يجتمع هناك زين أعمل من الإنسان دي إنسان لك وعموم خصوص مطلق مع ذرا إذا قرأت أن بيننا كزين ما بيننا كزين كي اجتماعنا كزين دي ولا إنسان دي تباين تباين دي خذ رئيس فرق وريد نكي چه تباين خدا دا ونكير مفتا مش تباين بس بسر يقرا هو چهار يو فرد أفراد دهار يو كلية جو بلپا أفراد نو نوانا چه أفراد نو نيكا نو نو ذيوه خيوه جو بلپا أفراد وجلا دي اجتماعنا كزين أفراد شتا چلی یہ افراد نہ سبے تبلیغ ذریعے کرو تبلیغ خو یہ طرف جمی تبلیغ نسبت چ افراد خو دی دل یہ افراد دے یہ طرف نہ سبے تبلیغ ذریعے کرو جواب چ دا مطلب نہ دایا چلو عموم خصوص مطلق نہ دایا یہ تبلیغ نہ مطلب ہے چ پنا کہ زین کہ عموم خصوص مطلق نہ لینو رستی چ سبے کہ چ نسبت شتا کنا شتا خو عموم خصوص مطلق نہ شتا دا مطلب نہ چ عموم خصوص مطلق نہ شتا دا یہ اعتراض ہے وائل دے بل اعتراض ہو رہے جواب اعتراض دار ہو چه ممکن عام ممکن خاص ادغه پنځل کغه نسبت ته عموم خصوص مطلق ته خو واجب ممکن خاص معنا وته ممکن خاص دته یی چې سل به ضرورت دي جنبین نه نه وجود ضروري نه عدم ضروري نه وجود ضروري نه نه لکه د نسبت ممکنات نه وجود ضروري نه عدم سل به ضرورت دي جنبین جنبین خو په نه یوتارا کو جوت سے بولتا وہ امکان عام بات ہے یہ کہ سر بے ضرورت کی جانب مخالف نہ مخالف طرف چلے بھی ضروری اس کا متعلق بھی جانب لیے جوت سے نہ میں کہ مخالف طرف کرنے کا ضروری ہے مخالف ہو سکتا ہے آدم اتنے وجود میں سیکھا نہیں ضروری لیکن دارا مشت سو وہ کلا کلا وجود ضروری ہے لیکن وجود تعالی او امکان عام چھو متعلق بجانب آدم شی سب ضرورت دیا جانب مخالف نہ مخالف ہو جانا سکتی وجود در مقدرہ موافق طرف وجود آدم شی آدم نے دیتی کلا نئی ضروری لکا نوست اس کلا نئی ضروری لکا شریک الباری نو امکان خاص داتا یہی چھے سلب ضرورت دوائی جانب ہو جانا و امکان عام داتا یہی چھے سلب ضرورت جانب مخالف نہیں اس کا جانب مخالف یہ آدم کے ضرور موافق کو سکشی سی وجود کلا ضروری کلا نئی ضروری کلا نئی ضروری لکا مشتوس که ضروری میده که واجب تعالی خو که در نوی ضروری پا دم صورت که در امکان عام در امکان خاص را برابر نشو لکه چه امکان خاص بدا میده که دوال طرف نوی ضروری دوز در آ طرف نشو ضروری در طرف نشو ضروری خو که ضروری میده که واجب یه هم در گوشه شو من امکان عام در گوشه روشه زون تا عام شو و کلا کلا سر به ضرورت جنم مخالف نه مخالف طرف یه وجود یه وجود چه وجود یه نه ضروری موافق طرف تو کشی آدم کلا آدم نه ضروری لکه میشتوس کله آدم ضروری وی لکه شی ګورداري خو چې آدم یې نشي ضروری په تم صورت کې دا امکان عام دی امکان خاص را جمع نشو خو هم نشي ضروری دا هم نشي ضروری او که ضروری شي په تم صورت کې د نور بشه شي نو چې امکان خاص ته سلبي ضرورت جربې نه لري امکان عام ته سلبي ضرورت وی جرب نه لري مخالف طرف نه دا طرف شي ضروری دي کله وی ضروری کله وی کله ته نه وی ضروری خو دې امکان عام خاص را جمع شته نشي جمع که ضروری دا یو طرف دا به امکان خاص نه تشه شر بشه شي فاضروی که سی دوا صورت نر بود پر امکان عام که واجب تر روگا پتر ایو طرف که پتر بول طرف که عام متعلق که روگا شریک البری که روگا نسی دنگا خبر امیر نگر پر اوکا چه امکان خاص خاص تای امکان عام عام دای چه چرتا امکان خاصی امکان عام دیر سارا ارتلای شو کلا کلا امکان عام دی امکان خاصو یکا پر صورت که چه دیر مقابل تراتی وجود بخلی و واجب پر زمین که وخلی یا پر صورت کے چاہیے موافق تراتیے عدم وخلے ایک انتانے پر صورت کی دیشہ ایک بڑی پر صورت کیا وخلے پر صورت کے لئے امکان عام دائے امکان خاص نہ دائے نوی جو قیدہ پیلیا کچھ لاوا امکان خاص آخرت مطلق شا امکان عام عام مطلق شا نوی یا کل ممکن خاص ممکن عامونا شایتی نکی زنی جرکا نو ممکن خاص نکی زروالا آتا ولا لا ممکن خاص نو ممکن عام نکی زن لا ممكن عام اذا تبدا تجربه وجنه لا ممكن خاص تبين عام مطلق لا ممكن لا ممكن عام خاص مطلق اخص مطلق شو لا ممكن عام تبين اخص مطلق ولا ممكن خاص عام مطلق لا ممكن عام اخص مطلق شو ولا ممكن خاص عام مطلق شو اس کی زیادہ رجوع کا كل لا ممكن عام لا ممکن خاص کلو دا خط مطلق شا خاص طرف مجبا کلی آوی کلو لا ممکن عام لا ممکن خاص اس کسی رو لیو جا وائلہ نمبرانگی الممکن العام ممکن عام اعم عام بے من الممکن الخاص ممکن خاص نا دیکھو یہ کہ رضبط عموم خصوص مطلق دا ہے چی مطلق شا مدلتا و دی ممکن عام چه نتیز رو بوسه لا ممکن عام دو اخص مطلق شی دی ممکن خاص چه نتیز رو بوسه لا ممکن خاص دغو اعام مطلق شی این سو کمجبا کنیا چه جگه اوه دا لا ممکن عام و تا مقتا که و لا ممکن خاص رو بتا نو بیا فکل لا ممکن فلا ممکن عام هر لا ممکن عام لا ممکن خاص لا ممکن خاص دار دا تو شای شلو بیرا كبرى شوى فكل لا ممكن عام هر لا ممكن عام لا ممكن خاص لا ممكن خاص دار كبرى ولا دوا وكل لا ممكن خاص هر لا ممكن خاص شيء اما واجب او متذكى لا ممكن خاص شيء لا ممكن خاص دا عام شو كخاص فلا ممكن خاص عام كخاص لا ممكن خاص عام ده كخاص ده و عام خو موږ ویلو چې واجب ده ورته کنه نشي چې جرب موافقه وجود شي و دا غو متنه ته ورته نه چې جرب موافقه عدم شي ممكن عام هو واجب تاوردي تجنب موافقه وجب شي ممكن عام مطلق تاوردي تجنب موافقه عدم شي لو كل لا ممكن خاص هر لا ممكن خاص اما واجب ام متنوعين او واجب يوم متنوعين خدافت كاتكي سر ولا جوي خدافت كاتكي اتجاه ولا جوي فكل لا ممكن عام اما واجب او متنوعين هر لا ممكن عام يوم واجب يوم ممتنع شا اذا هو نتيجه ذكرلا لو كل لا ممكن عام لا ممكن الخاص ده صغرى وكل لا ممكن خاص اما واجب او ممتنع ده كبرى خد او سبتر كنتيجه ذكرلا فكل لا ممكن عام اما واجب او ممتنع شا بل ترى ده واجب ممتنع من كده كان امكان فبك ده ولا ده ممكن عام تفتك ده ممكن خاص شا نو صغرا دارو وتا كان ما نتيجه كي ما نتيجه وتا شكون لا ممكن عام اما واجب شيء كبرى ترى ولا دوا والواجب والممتنع ممكن ممكن عام خدمت كاتكا لا ممكن عام جاءت في دنا تجاره ذكر كاو لا ممكن عام اما واجب او ممتنع عندنا نتيجه فكبرى ترى ولا دواء واجب ممتنع ممكن عام خدمت كاركا لا ممكن عام وكلاهما وده واجب ممتنع دوالا ممكن عام تاخد دوالا ممكن عام دي ليس كصورة في كل شيء كان ده بيجي كصورة من دي وكلاهما تاخد دوالا ممكن عام دي عندك برحوة والواجب ولا ممكن ممتنع عام الصغرى غنى تجاج لكي لا ممكن عام إما واجب أو ممتنعون وكلاهما واجب ممتنع ولا ممكن عام دي نتيجة فكل لا ممكن عام ممكن عام وده تبقى في اجتماعه واجتماعه لك زين اخو باتلا شو تكون مستقبل باتلا رو يعرفه مده خبره دي باتلا دو شو لكي ده عموم خصوص مطلقة يا لكي ذلك ميان تو عموم خصوص مطلق شي وده دوام اتراز شو نوال اتراز يعرفه شو دانا عموم خصوص مطلق لن بتدا تو عينان كي فانا كزان كي تباين رو بيتم دوام اتراز دا شو دي فانا كزان كي عموم خصوص مطلق نما نكا يوما نصر رو ني اجتماع دي واجتماع دي لكي زين اخو باتلا زيتي دارا باتلا انتو تقول خبر خبر جواد خبر جبلا شكل كي نقصان شتا شکل فاوال ہے شکل کو بدیل انتاج دایا او پر نتیجہ کے نقصان نشتا دا تشرائط کے نقصان نشتا خو نقصان دے رہے گا چھتا دا عموخ مطلق پر یاند کے عموخ مطلق نسبت دے لے جواب نام دے دوائی اتراز نہ دے وال جواب ما مر من تخصیص ہو جواب اگر اچھا تیر شو من تخصیص تخصیص نہ چھو نشی لکی مو دا عینان نکدے عموم خصوص مطلق چھا عینان کی وی چھا پنکیزان کی عموم خصوص مطلق بیلی بالعکس دا پر صورت کے چھ بے نقائد بے مفہومات شمیلانے غير وخلي وتقول ممكن خاص تكي فلا اجتماعنا كزين كي بك اترازي نخر من دوار اكلال لا اجتماعنا كزين خد مفهومات شمالانا دا دل خالطة در شمال الله ممكن عام دي لا ممكن خاص تخد مفهومات شمالانا دي زين تقل اكايدا لما تباد ودا نوشا يا زبا نورا كجا جا چه ما سوال دا غنا وخلي نشا عيران كي عمو خصو مطلقي فلا كزار كي بخانا قاوني وصل نلم دا غدي بير متلاوة دا غدي بير متلاوة دا غدي بير متلاوة